21 березня 2000 року в місті Коломия ведемо розмову із паном Романом Чупреєм. Роман Чупрей. Так? Щоб було на зону відмінку названо. От. Запис веде Василь Овсієн. Називайте себе перш за все. Назвіть себе перш за все. Я Чупрей Роман Васильович. Року народження 1948 року. І дата? 1 липня. Народився у селі Печеніжин Коломийського району. Ну, тоді був ще Печеніжинський район. Тут був районний центр. Там ходив до школи. От, і вже у роки старших класів познайомився з Гринківим, тому він був уродженець села Марківки. І деколи ми зустрічалися, у мене збиралися на такі бесіди. І чомусь нас все цікавило питання. Ну, національного характеру. Національний, так. Чому так живемо, чому все не так, як треба, чому і до церкви не можна, і все під забороною. А моя покійна мама колись працювала, вчилася ще за Польщу в семінарії в Коломиї і закінчила цей курс учительський. Працювала вона ще в роки молодості в Березові, в рідній школі. І по історії, ну там вона викладала, оскільки я знаю, різні предмети, але переважно історія була. І фах. А як вашу маму звали і дівоче прізвище? Дівоче прізвище Луцак Гафія Васильівна. Гафія? Так. А коли вона, в яких роках? Роки життя її звідти? Народилася вона в 1906 року і померла в 1983 року. Вона, коли працювала, ну, такі були відомості. Справа в тому, що коли вже бувши я у таборі, зустрів людей. От